नैष दोष दृष्टत्वा पूर्व पक्षी स्वभाववादी ने कहा ये कोई दोष नहीं है, ठीक चलेगा ना दृष्टत्व। अरे ऐसा इसको स्वभाव है मान लो, कभी ऐसा कभी वैसा होता है वो, कभी ऐसा हो जाए कभी वैसा हो जाए, कभी दर्शनाधिक्रय कर्तृत्व रहेगा शरीर में कभी नहीं रहेगा, ये तो शरीर का स्वभाव है। हम स्वभाववादियों के लिए तो भूषण है, दोष नहीं है कहता है। नहीं दृष्टि अनुपन्नम नामा, क्योंकि जो है दृष्ट वस्तु में कोई अनुपत्ति नाम का दोष होता ही नहीं, जो जैसा दिखाई दे रहा है उस अनुपत्ति क्या है, अनुपत्ति नाम का दोष दिया ही नहीं जा सकता, जो जैसा दिख रहा है वो वैसा है ही मान लेना चाहिए, यही उसका स्वभाव है मानना चाहिए। जिसका कोई साधु कर ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे कर सकता है, अरे उसका स्वभाव ऐसा ही है क्या करोगे, उसका स्वभाव ही ऐसा है, उसे कोई अनुपत्ति दोष नहीं दिया जा सकता। नहीं खद्योते प्रकाश अप्रकाश तो दृश्यमान कारणांतर मनोमेयम, जैसे खद्योत में कभी प्रकाश होता है कभी प्रकाश नहीं होता है, इसको देखते आप ये कहोगे क्या ये दोनों इकट्ठे एक ही में दिख रहा है, अतः इन दोनों एक साथ ऐसा होने के पीछे कोई न कोई दूसरा कारण है, ऐसा अनुमान करोगे। खद्योत भासरत्तम हे तंत्र कृतम कदाचित तत्वात् अनुमान कर देंगे क्या, खद्योतः भासुरवान हेतंतर्कृतत्वात् कायाचित्कत्वात् ये सब अनुमान दूर करोगे, या खद्योत से भास्वरत्वम पक्ष हेतंतर्कृतम वो खद्योत के कारण से अपने शरीर के कारण से नहीं है कुछ अन्य हेतंतर से है, क्यों कायाचित्कत्वात् कभी वहां दिखता कभी नहीं दिखता है, ऐसा अनुमान करके क्या आप निर्णय लोगे खद्योत में जो कभी प्रकाश दिखता ना दिखता वो उसका शरीर का धर्म नहीं, उसे भिन्न कारणों से होता है, ऐसा कोई अनुमान कभी करता नहीं है। अनुमेयत्व च केनचित सामान्य, यदि कहोगे नहीं हम अनुमान करेंगे किंचित सादृश्य तो है ही ना, कदाचित सादृश्य तो है व्याप्ति तो बना ही रहा हूं, यदि ऐसा करोगे तो सारा संसार घर पदार्थ स्वभाव खत्म हो जाएगा, हमें अग्नि अनुष्ण वस्तुत्वात् द्रव्यत्वात् जलवत् मान लो क्या अनुमान, किंचित सादृश्यता तो संसार के सभी पदार्थों में मिलेगा, किंचित किंचित सादृश्यता सभी पदार्थों में है, और कुछ नहीं तो पदार्थत्व हेतु तो सभी जगह हट जाएगा। देवदत्ता स्त्री क्यों पदार्थत्व सीतावत बना दो, है ना, भगवान राम महास्त्री क्यों भगवान है ना, महान स्त्री है वो क्यों पदार्थत्व सीतावत, ये तरह तरह पदार्थतम तरह तरह महास्त्रीतम यथा सीता, तर राम भी हो जाएंगे औरत, फिर तो पदार्थ से सादृश्य है ना, तो किंचित सादृश्यता को लेकर के आप अनुमान करने लग जाओ फिर तो केनचित सादृश्यता करे सभी वस्तु का सभी जगह अनुमान कर सकेंगे, सब कुछ उच्छेद हो जाएगा, सर्वत्र सर्वमनमेय ये समस्या खड़ी हो जाएगी, सभी विषयों में हर चीज का अनुमान कर जाएंगे, जैसे कहें आत्मा जड़ द्रव्यत्वात् पृथ्वीवत बना दो, अतः पृथ्वी चेतन पृथ्वी चेतन द्रव्यत्वात आत्मवत बना लो, उल्टा सीधा काम चलते रहेगा, सारे अनुमान हो जाएगा, सब धर्म सभी में खिचड़ी हो जाएगी, फिर व्यवस्था ही नहीं रहेगा शास्त्र का कुछ भी, कच्चा अनिष्ट ऐसा करना अत्यंत अनिष्ट है। न च पदार्थ स्वभाव नास्ति, ये भी नहीं कहना कि पदार्थ कोई स्वभाव ही नहीं होता है संसार में, नहीं अग्नि रुष्ट स्वभाव्यम अन्य निमित्तम उदकस्य वशेत्यम, अग्नि में जो उष्ट स्वभाव देख रहे हो कि अन्य निमित्त है कि उसका स्वरूप है, वो उसका स्वरूप है, वो अन्य निमित्तक नहीं, जल की शीतता वो उसका स्वरूप है उसका स्वभाव है वो अन्य निमित्तक नहीं, इसलिए आपको मानना पड़ेगा हर वस्तु का कुछ न कुछ स्वभाव होता है, और स्वभाव से बिन कुछ भी उसमें दिखाई दे वो अन्य का होता है, ऐसा ही निर्णय होगा, उसका अपना कुछ स्वभाव है और उस स्वभाव से अतिरिक्त जो धर्म दिखता है वो आरोपित होता है, ये व्यवस्था देनी पड़ेगी। अतएव हम मानेंगे शरीर का यह स्वभाव है चेतन चेतन उभयात्मक रूप में व्यवहार करता है, कभी दृष्टा श्रोता मंता बन जाता है, कभी सो जाता है, कुछ नहीं रहता। ये शरीर का स्वभाव है। इसे शरीर ही आत्मा है, शरीर से बिना आत्मा नहीं। ये चार्वाकवाद बोल रहे हैं यहां स्वभाववादी लोग, चार्वाक। तब सिद्धांत बीच टपक पड़ा, प्राणी धर्मा धर्माध्यपेक्षम। अरे अग्नि में गर्मी जो है ना, वो प्राणी का अपना पुण्य पाप के कारण है। जल ठंडा क्यों है? जीव के अपना पुण्य पाप के कारण। नैया कौन की है ना, ऐसे ही बोलता है अदृष्ट साथ। कस्तूरी उड़ता नहीं है ना, कपूर उड़ जाता है, क्यों? जीवन का अदृष्ट साथ। ये वस्तु का स्वभाव नहीं मानते वो लोग। कस्तूरी वस्तु का स्वभाव है कि उड़ेगा नहीं, रखे रहो 10 साल बाद ही वैसे का वैसे दिखता है। और कपूर है, रखे हो आधे घंटे बाद उड़ गया, कुछ भी नहीं रहेगा। ये वास्तविक शुद्ध कपूर है तो कुछ भी नहीं रहेगा। अरे क्यों हुआ? कहते जिस जीव को कपूर का भोग था वो तब तक तो था, अब आपके पुण्य खत्म हो गया कपूर का भोग का, आते हुए कपूर खत्म हो गया। और आपका पुण्य इतना है, कस्तूरी का भोग के अलग इतनी पुण्य है, तो जब तक आप चाहो तब तक कस्तूरी रहता है, इसीलिए आपको पुण्य इतना है, पुण्य वसा तो रह रहा है। कहते स्वभाव वाले कहा तुम पागल हो रखे हो, ऐसे कैसे होगा? फिर हम पूछेंगे धर्माधर्म से स्वभाव है क्या? पुरुष स्वभाव है धर्माधर्म। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता नहीं है, अग्नि का स्वभाव उष्णता नहीं है, प्राणी के धर्माधर्म निमित्त गए आपने कहा, कुछ क्षण के लिए मैं मान लेता हूं, चलो भाई ठीक है। लेकिन फिर हम प्रश्न करेंगे, प्राणी का जो धर्माधर्म है वो प्राणी का जो स्वभाव है या नहीं, वो भी अनिनिमित्तक होगा? जैसे अग्नि का उष्णत्व अग्नि का स्वभाव नहीं था, अनिनिमित्तक था, उसे प्राणी में धर्माधर्म है जो, वो भी प्राणी का स्वभाव नहीं, वो भी अनिनिमित्त कह दूंगा। तो बहुत बढ़िया, आपने ठीक कहा बोला सिद्धांत गणेशी। तब पूर्व पक्ष का फिर अवस्था दोष होता है। धर्माधर्म आदर निमित्तांतर अपेक्षा स्वभावत्व प्रसंग स्यात् है ना, प्राणी धर्माधर्म अपेक्षा चेत, तब कहता है पूर्व पक्षी यदि प्राणी धर्माधर्म अपेक्षा है तो ये लेकर के चलोगे फिर समस्या होगा, धर्माधर्म आदि निमित्तांतर की अपेक्षा करेगा ये उसकी स्वभाव हो जाएगी, ये स्वभावत्व हो जाएगा। अस्तु एक देशी नहीं का अस्तु, ठीक है होने दो, उसका उसका उसका उसका दूसरा दूसरा करते जाएंगे, निमित्तांतर खोजते रहो। कहते हैं ना ऐसा मत बोलिए, पूर्व पक्ष कहता है तद अनवस्था प्रसंग, अनवस्था दोष हो जाए, इसका निमित्त हो उसका निमित्त हो उसका निमित्त करो तो अनवस्था दोष हो जाएगा, सच अनिष्ठा और वो अनिष्ठ। इसीलिए हमारा मत को मानिए, शरीर ही आत्मा है, ये जबरदस्ती आया, बहुत जबरदस्त तर्क वितर्क किया और सिद्ध कर दिया शरीर ही आत्मा है। और यह कदाचित उसमें चेतनता रहता है, कदाचित नहीं रहता है, यही शरीर रूपी आत्मा का स्वभाव है। तो मुख्य सिद्धांत अब शुरू करता है, इति चेत न, ऐसे नहीं कहना शरीर ही आत्मा नहीं हो सकते, देहात्ववादी के खिलाफ बोल रहे, शरीर आत्मा नहीं हो सकते, प्रतिज्ञा हुआ। स्वप्न स्मृत्यो दृष्ट शिव दर्शन, स्वप्न और स्मृति उसी को होता है जिसने पहले देखा था। इसका मतलब स्वप्न का दृष्टा और जागृत का दृष्टा एक होगा, स्मृति का कर्ता और जागृत का दृष्टा एक होगा। यदि वो एक नहीं है तो फिर वहां परस्पर स्मृति का या परस्पर स्वप्न का संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर अवच्छिन्न आत्मा ने जागृत में अनुभव किया, उससे भिन्न शरीर अवच्छिन्न आत्मा जो है स्वप्न का दृष्टा है, दो अलग अलग आत्मा हो जाएगी। यदि शरीर को ही आत्मा मानोगे, स्वप्न शरीर ये शरीर है क्या? नहीं, ये तो पक्का है सबको कि जागृत शरीर से भिन्न स्वप्न शरीर होता है। यदि शरीर ही आत्मा है फिर जागृत शरीर जिन जिन चीजों को अनुभव किया उसको स्वप्न शरीर रूपी आत्मा नहीं देखना चाहिए, किसी को समझ नहीं ना, तो अलग आत्मा है, इस आत्मा को वो देख लेगा तो मुश्किल होगा, फिर वही दोष आएगा, कर्तव्य प्रणाश अकर्तव्यागम। उस शरीर रूपी जो स्वप्न शरीर रूपी आत्मा ने जिस चीज को अनुभव नहीं किया उसको देख रहा है नहीं, और ये जिसने जो देखा है उसको नहीं देखा, स्त्री जो नहीं देखा वो उसने देख लिया तब तो ठीक था, ऐसा होता नहीं, लेकिन जिसने जो देखा उसी को वो दे रहा है। किया इसने लाभ मौज उसने उड़ाई, किया तो जागृत शरीर रूप आत्मा ने, और आनंद किसने ली? सब शरीर रूपी आत्मा ने। ये तो बिल्कुल गलत है, कृत्य प्रणाश अकृतभ्यागम दोष हो जाएगा। इसे आपको मानना पड़ेगा स्वप्रदृष्टा और जागृत दृष्टा एक होना चाहिए। इसी प्रकार से स्मरण में भी और जागृत, जिसने अनुभव जो अनुभव करता है वही स्मृति करता होना चाहिए। अनुभव यद देहावच्छिन्न आत्मा ने किया है तद देहावच्छिन्न आत्मा स्मृति करता है क्या? नहीं, भिन्न कर रहे हैं। फिर तो वहां पर भी देहात्वाद बनेगा नहीं, देह से भिन्न आत्मा मानना पड़ेगा तभी व्यवस्था हो सकता है। स्वप्न स्मृति और दृष्ट से दृष्टा करेंगे स्वयं यदुक्तम स्वभाववादिना देह से दृष्टादि क्रिया न व्यतिरिक्त स्थिति न। इसके एक एक पंक्ति उठाते एक एक कर खंडन करते भी जाएंगे और अपने सिद्धांत का जवाब भी को विस्तार कर देंगे। जो स्वभाववादी ने कहा था देह ही दर्शनादि क्रिया का करता है उससे भिन्न कोई नहीं है, उसको वह कथन तन्न उचित नहीं। यदि देह से दर्शनादि क्रिया स्वप्ने दृष्ट से दर्शनम न सिया, यदि देह ही दर्शनादि क्रियाओं का करता है अर्थात देही आत्मा है, फिर तो स्वप्न में जागृत कालीन जो देह रूपी आत्मा ने जो देखा था उसका दर्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब जिसको देख जिस जो देखने वाला था वह भाई क्या? जागृत शरीर रूपी आत्मा जो जागृत घट को देखा था वो स्वप्न काल में नहीं है वो आत्मा, क्यों शरीर नहीं? ये शरीर आत्मा मान रहे हो वो आत्मा तो नहीं रहा, इसलिए जब वो आत्मा ही नहीं तो यार देखा किसने? दूसरा देख रहा है, जब दूसरा देख रहा है तो उसका देखा होगा, इसने कैसे देख लिया? है कि नहीं? ये ही करे, क्योंकि देह से दर्शनादि क्रिया यदि देह के ही अंदर दर्शनादि क्रिया मानोगे फिर तो स्वप्न में जागृत कालीन दृष्ट पदार्थों का दर्शन नहीं होना चाहिए। अंधा स्वप्नम पश्यन दृष्टपुरुम में पश्यति, चाहे अंधा भी क्यों ना हो वह भी यदि स्वप्न को देख रहा है तो पहला देखा वस्तु को ही देख रहा है, इस जन्म का हो या अन्य जन्म का होगा देखा हुआ है, अतिव शून्य आदि से उसकी स्मृति हो जाती है और स्मृति के बल पर अपनी वासना जगता है, स्वरूप की कल्पना करता है और उसके बाद उसको स्वप्न में भी देख लेता है जो जन्मांध होता है। और वैसे अनंतर काल में जो अंधा होगी बीमारी के कारण से उसको तो इसी जन्म में पहले देखा हुआ ही, इसलिए स्वप्न देख रहा है। इसे अंधा स्वप्नम पश्यन दृष्टपुरम में पश्यति न शाक द्वीपादि गतम अदृश्यपूर्वम, जो शाक द्वीपादि अनेक अलग अलग द्वीप है ना, तो उन द्वीपों में रहने वाले पदार्थों को जिसको कभी वो गया नहीं देखा नहीं जिसको सुना भी नहीं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता जिसका, उसको स्वप्न में कैसे देख सकता है? आप तो स्वर्ग आदि के बारे में स्वप्न में देख लोगे, क्यों? भले आप स्वर्ग जाके देखे नहीं हो लेकिन शब्द शास्त्र से पुराणों से वहां का वर्णन सुने हो, उस वर्णन के अंदर आपने खोपड़ी में कल्पना करते हो बगीचे का, यहाँ जो बगीचा है ना इसके अपेक्षा से वर्णन देखोगे, अरे वर्णन तो ऐसे है यानी इस बगीचा से वो बगीचा वैसा होगा, तुलनात्मक इसकी अपेक्षा से उत्कृष्ट बगीचा की परिकल्पना आप करोगे और परिकल्पित उस बगीचे का संस्कार आपके अंदर बन जाता है और उसी संस्कार स्वप्न स्वर्ग में बना लोगे और स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में आनंद करके आ जाते हैं स्वप्न में, लेकिन वहां आधार है आपके उस संस्कार के प्रति। दृष्टिपूर्व का तात्पर्य यह नहीं है आप अपने इंद्रियों से अनुभव किया ही हो, यह अर्थ नहीं है। अर्थ यह है किसी न किसी प्रकार से आपका ज्ञान का विषय होना चाहिए, जो अभी ज्ञान का विषय हो गया उसका संस्कार बैठेगा, इसलिए अनुभूति जन्य स्मृति हेतु संस्कार भावना के संस्कार जब कहा वहां खंडन किया है वेदांतियों ने, कहते अनुभव जन्य कहना नहीं होगा, स्वर्ग आदि का स्वप्न ही नहीं हो पाएगा। स्वर्ग आदि का स्वप्न कैसे करो? ये अनुभव जन नहीं है क्या? या फिर आपको कल्पना करनी पड़ेगी किसी जन्म में हम स्वर्ग में गए थे उसी संस्कार है, उस संस्कार से हम अनुभव कर रहे हैं, ये कल्पना अधिक होगी, उससे अच्छा होने के अनुभव जन मत लो, ज्ञान विषय पे सती स्मृति है तो उत्तम संस्कार से अच्छा। सीधे सीधे ज्ञान का विषय हो और स्मृति का जो कारण बन जाए वही संस्कार है। अरे ज्ञान का विषय क्या, चक्षु से ही होना कोई जरूरी नहीं है ना, श्रोत्र से भी हो सकता है, स्पर्शादि से भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का ज्ञान का विषय हो जाए उसकी संस्कार बनेगी और वही संस्कार का स्मृति का कारण, स्वप्न का कारण, दोनों का कारण हो जाता है। स्मृत्यादि हेतुत्वम, स्मृत्यादि का ना स्वप्न भी आ जाएगा उसमें, स्मृत्यादि हेतुत्वम भावना के संस्कार, भावना के संस्कार। इसलिए अंधा के अंदर भी क्या है, यदि जन्म से अंधा नहीं है जो 9-10 उम्र में क्या हो गया बीमारी हो, स्मॉल पॉक्स है, कुछ हो जाए तो अंधे हो जाते हैं कई लोग, चेचक आदि बीमारियां, या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई नाड़ियां नस है उसमें चोट लग गया, खोपड़ी में कुछ हो गया, अंधा हो गया, तो वो व्यक्ति तो कम से कम 10 उम्र तक 8 उम्र तक देखा तो ही सब इंद्रियों से अनुभव किया होगा। और जो जन्मांधे उसमें स्वीकार करना पड़ता है पूर्व जन्म के जो अनुभव, कोई अगर सब अंधा भी स्वप्न पश्यन दृष्ट पूर्व पश्यति न शाक दीपादिगतम दृष्ट पूर्व, जिसको कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, जाना ही नहीं किसी प्रकार से, ऐसे शाक दीपादिगत पदार्थों का वो कभी स्वप्न नहीं देख सकता, ततश्चित सिद्धम भवति, इसे यह बात सिद्ध हो गया, यह स्वप्न पश्यति दृष्ट पूर्व वस्तु सैव पूर्व विद्यमाने चक्षुषी अद्राचित न देह इति, इसे देश बिना आत्मा सिद्ध हो गया। जो व्यक्ति स्वप्न में दृष्ट पूर्व पदार्थों को देख रहा है, जो यह स्वप्न दृष्ट पूर्व वस्तु पश्यति दृष्ट पूर्व वस्तु को देख रहा है, सैव वही व्यक्ति निश्चित रूपेण पूर्वम माने स्वप्न के पूर्व काल में विद्यमान चक्षुषी चक्षुरादि विद्यमान था उस समय उसको अद्राक्षित न देह देने नहीं देखते मानना पड़ेगा। देहश्चित दृष्टा स येन अद्राक्षित तस्मिन काले उद्धृते चक्षुषी स्वप्न तदेव दृष्ट पूर्व न पश्य। यदि देह दृष्टा होता तो समस्या होगी, स येन अद्राक्षित वह देह रूपी दृष्टा ने जिस चक्षुरादि को लेकर के देखा था तस्मिन शुभ्र काल में न वो शरीर है न वो चक्षुरादि, तस उद्धृते तस्मिन उद्धृते चक्षुषी माने वो शरीर भी नहीं रहा, अतएव वो शरीर जिन इंद्रियों से देखा तो इंद्रियां भी नहीं रह गई, स्वप्न तदवे दृष्ट पूर्व न पश्यति, ऐसी स्थिति में स्वप्न में उस दृष्ट पूर्व को देख नहीं सकेगा। यदि शरीर ही दृष्टा होता है तो अस्ति च लोके प्रसिद्धि, लोक में भी इस बात की प्रसिद्ध है, अरे मैंने जो पहले देखा था हिमालय गया था वहां देखा था वो उसी का स्वप्न है। पूर्वम दृष्टम मया हिमवत श्रृंगम अद्य अहम स्वप्न अद्राक्ष, पूर्व में कभी गया था हिमालय और वहां पर हिमालय की चोटियों को देखा था उसी को आज मैंने कई वर्षों के बाद उसका स्वप्न देखा, ऐसा लोक में भी प्रसिद्धि है। इति उद्धृत चक्षुषाम अंधानाम अपि, ये क्या कहना, उद्धृत चक्षु वाले अंधों के साथ भी यही हाल है, वो भी ऐसा अनुभव को बताते हैं। इसलिए मानना पड़ेगा इस शरीर और चक्षुरादियों, चक्षुराज से विशिष्ट इस शरीर से भिन्न आत्मा है, तस्मात अनुद्रुते भी चक्षुषी यह सप्रदृक सेव दृष्टा न देह इति अवगम्यते है। इसलिए अनुद्रुत चक्षु काल में जो था वही बाद में सप्रदृष्टा हुआ है, वही असली दृष्टा है, वो आत्मा शरीर नहीं है, ये निश्चय होता है। कोई जरूरी नहीं, जैसा संस्कार दृष्टा भले ही है लेकिन जैसे संस्कार जागृत हो जाए, और संस्कार जागृत अनेक उद्बोधक कारण बनते हैं, उद्बोधक अनेक है, एक कारण नहीं उद्बोधक। इस पर तो न्याय मुक्तालय में खूब आया नहीं था कि जन्म होते क्यों आपको भोग करने की इच्छा नहीं, माँ का संतान पीने की क्यों इच्छा हुई, और बड़े होने के बाद माँ का संतान पीना नहीं चाहता, और पत्नी के जो है भोग करना चाहते क्यों, है कि नहीं, सब संस्कार तो है। कहता नहीं, उसे उद्बोधक क्या है, देखो उसे भूख से चटपटा रहा है, उसको कहीं से कुछ अन्न चाहिए, दूध ही उसके लिए परमात्मा ने अन्न बना रखा है, इसलिए बेचारा वो दूध की ओर ही जाएगा, उसको न पत्नी याद आता है ना कोई चीज का मतलब है, बाकी किसी भी विषय का भोग से कोई लेन देन नहीं, बच्चा दूध पीता है सोता है, दूध पीता है सोता है और कुछ नहीं। अब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को उठाएंगे, जगाएंगे, खिलौने दिखाएंगे, खेल करेंगे और उसे दिमाग में डालेंगे पॉइंट, उसे नाम बोलाएंगे बार बार, उसे दिमाग नाम फिट हो जाए, मेरी नाम ये है, अब चलाओ ना बार बार, ए सुनो ए, ए, ए, नाम बोलाते रहोगे, 25 बार बोलोगे तो उसके दिमाग में आएगा वही मेरा नाम है, और वही देख रहा है ये यही है मेरा रिश्तेदारी है इसी की, ये मेरे को पुकार रहा है, वो ऑटोमेटिक बन जाता है, माता पिता भाई बन रहा रिश्ते पकड़ लेता। अरे हम नया आदमी आ जाए थोड़ा बड़ा होने के बाद, अभी कौन आया भाई, चोर आ गया, बदमाश आ गया, भागता है बच्चा, क्यों कभी संग देखा नहीं था उसको, और नाम ही बोलेगा कहेगा पता नहीं कैसे जानते इसने मेरा नाम, अरे कब आया, कौन है ये, फिर वो समझाएंगे घर के लोग, अरे ये तुम्हारा मामा है, ये तो 5 साल बाद आए, तुम बहुत छोटा था तब आए थे, अच्छा मेरा मामा है तो टॉफी लाए होंगे, जैसे मामा लाते तो भागता फिर होंगे, तो ये संस्कार हम लोग बुद्धि में डाला नहीं तो कहां से इसके अंदर आता है सब, आई नहीं सकता, वो जैसा जैसा संस्कार हम डाल रहे हैं उसी हिसाब से उसके अंदर उस संस्कार और उसके पूर्व संस्कार भी उसी हिसाब से काम करना चालू करता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, जवानी में आता है तो वो सब इंद्रियां जगने लगती हैं, काम वासनाएं जगने लगती हैं, वो समय पर अलग अलग समय पर अलग चीज जागृत होते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप होता है, और कई बार आपने हमने देखा एक बच्चा था वो बोलता था हमेशा मैं वकील बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, क्योंकि उसने बचपन में कभी अपने बाप को किसी वकील से झड़पता हुआ देख लिया और दिमाग में मैं वकील बनूंगा, पापा के लक्ष्य केस को जीतूंगा दिमाग में आ गई और काफी वर्ष तक बोलता रहा बात, लेकिन 8वें 9वें उम्र के बाद पता नहीं दिया भूल गया इस बात को, मैं वकील बनूंगा भूल जाओ, और बड़ा होने के बाद 12वीं के बाद अरे मैं इंजीनियरिंग पढ़ूंगा, हमने भी उसको याद दिलाया भाई तुम्हारे घर में हम बचपन से आ रहे जा रहे, तुम्हारे बचपन से मैं देख रहा हूं तुमको, तुम्हारे जन्म ही मेरे सामने हुआ है, उस समय से मेरी तेरी साहब जान रहा हूं, तू बोलता रहा इतने उम्र से इतने उम्र तुम ये बोलता था, बाद में कहने बाद में वो सब सोचेंगे पढ़ूंगा बोला, और पढ़ाई में मन लग गया और पढ़ लिख लिया 12वीं पीछे में तुमने ले ली, और पीछे में हाई मार्क्स आ गया, अब तुम सोच रहे इंजीनियरिंग अब क्यों भाई वकील नहीं बनेगा, अरे वकील बन के क्या करूंगा बोलता, तुम कहते थे पापा का केस जीतूंगा, अभी तुम्हारे पापा का केस तो चल रहा है कोर्ट में, हाईकोर्ट में चला गया, छोटे कोर्ट से हाईकोर्ट में पहुंच चुका है, अभी तो वकील बन और हाईकोर्ट में लड़ और जीत, उसके लिए दूसरा कर लेगा, हम तो इंजीनियरिंग बनेगा, अरे कहां गया, अब उद्बोधक कुछ ऐसे आ गए वो संस्कार तो भी दब गया, अब ऐसे छोकरे मिल गए लड़के उसको दोस्ती बन गई और सब इंजीनियर बनने की हवा चढ़ गया, और वकील का हवा खत्म, ये समय समय पर क्यों ऐसा होता है, ये मुख्य कारण उद्बोधक है, जो उद्बोधक प्रबल आ जाए उस उद्बोधक के अनुरूप संस्कार आपको जाएगा और इसी चीज की स्मृति हो गया, सब बोल रहा हो गया, ये विचित्र माया गए जाल है, संस्कार स्वयं काम नहीं करते हैं, उद्बोधक के बिना नहीं हो सकता, इसी से स्मृति में कार्य तथा स्मृतौ स्वप्न है ना, हेतु हमने क्या स्वप्न स्मृति और दृष्ट से दर्शाते कहा था ना, हेतु हम लोग स्वप्न स्मृत्यो हो और स्वप्न का विचार हो गया स्मृति को तथा स्मृतौ दृष्ट स्मर्तो एकत्व सती येव दृष्टा सैव स्मरता, दृष्टा और स्मरता एक होता है, तभी जो दृष्टा है वही अपने दृष्ट पदार्थों के संस्कार स्वरूप अनुरूप उद्बोधक जब आ जाते हैं तब तब तक दोस्तों का स्मरण कर लेता है, यदि शरीर ही होता दृष्टा और शरीर ही स्मरण करता होता, जो स्मरण करता है शरीर रूप आत्मा अलग है और दर्शन करता है शरीर रूप आत्मा अलग रहेगा, और दो भिन्न आत्माएं हैं तो इस आत्मा के देखा हुआ दर्शन को उस आत्मा ने स्मरण कैसे किया, कर नहीं सकेगा, लेकिन जिसने दर्शन किया है वही स्मरण कर रहा है, ऐसे लोक प्रसिद्धि है, इसे मानना पड़ेगा दर्शन करता और स्मरण करता ये दो भिन्न शरीर भिन्न भिन्न कालस्थ होने के बावजूद भी भिन्न देशस्थ होने के बावजूद भी इन दोनों शरीरों से भिन्न इन शरीर में रहने वाला एक आत्मा अलग है जो कि स्मरता भी और दृष्टा भी, यदाच एवं तदा निमिलिताक्षोप स्मरण दृष्टपुरम यद रूपम तदृष्ट देव पश्यति, जब ऐसा मान लिया आपने एक ही शरीर में देख लो भिन्न शरीर को छोड़िए, एक ही शरीर में आप पहले आंख खोल के किस चीज को देखे थे, आंख बंद कर फिर स्मरण कर रहे हैं ध्यान कर रहे हैं, तो क्या आंख खोला हुआ शरीर अलग है, आंग बंद किया शरीर आत्मा अलग हो जाएगा, दो होगा ना, एक चक्षु विशिष्ट शरीर है, एक चक्षु रहित शरीर है। यदि आपके सब शरीर को आत्मा मानूंगा, वो स्मरण करता आत्मा जो वही शरीर में भी दो आत्मा बन जाएगा, एक ही शरीर, कारण विशिष्ट हुआ तो अलग आत्मा, कारण रहित हो गया तो अलग आत्मा बन जाएगा। पूर्वोत्तर क्षण में दो भिन्न आत्मा हो जाएंगे, और उस आत्मा ने देखा था यार आंख बंद कर ले स्मरण कैसे करेगा, कि जिसने देखा था वो ही नहीं चक्षु के माध्यम से, वो चक्षु ही नहीं रह गया, अरे चक्षु से शरीर भी नहीं मानी जाएगी, अरे शरीर भी आत्मा ही नहीं रहा तो स्मृति कैसे हो गया। इसलिए भी मानना पड़ेगा उन्मिलिताक्ष निमिलिताक्ष वाला दो विशिष्ट शरीरों का अंदर एक सामान्य आत्मा माननी पड़ेगी। तो उन्मिलिताक्ष वाला जो शरीर है उसमें जो आत्मा है वही आत्मा निमिलिताक्ष वाला शरीर में भी है, ये नहीं मानोगे तो दर्शन और स्मरण में संबंध नहीं जोड़ सकते। इसलिए कहते हैं यदाच एवं, जब आपने दो भिन्न जन्मों का मान लिया उसी प्रकार से एक ही जन्म में जीते जी में भी निमिलिताक्षोपी स्मरण दृष्ट रूपम दृष्ट पूर्वम यद रूपम तद दृष्ट देव पश्यति, पहले जिस रूप को अनुभव किया था उसी को स्मृति के द्वारा उसी रूप से देखता है। तस्मात ये निमिलितम तन्न दृष्टि, ये निमिलिते चक्षुषि स्मरद रूपम पश्यति तदेव अनिमिलिते चक्षुषि दृष्टासी आसीत इति अवगम्यते। इसलिए जो निमिलित है वह दृष्टा नहीं है, ऐसे नहीं कहना वाक्य में जो निमिलिता जो दृष्टा है भी नहीं कि दर्शन क्रिया नहीं हो रही, इसलिए यन निमिलितम तन्न दृष्टि वो दृष्टा ही नहीं। और यन निमिलिते चक्षुषि स्मरद रूपम, और निमिलित चक्षु जो स्मरण कर रहा है पश्यति तदेव अनिमिलिते भी वही अनिमिलित चक्षु काल में भी दृष्टा होता आसीदिति अवगम्यते। यदि बात नहीं मानोगे एक और आपत्ति, मृते च देह अविकलस्य च रूपाय दर्शनाभावात्, शरीर रूपी आत्मा पड़ा है, शरीर रूपी आत्मा पड़ा हुआ है वहां मरा पड़ा है, लेकिन शरीर रूपी आत्मा के रहते हुए भी वे कैसा है, वो अविकल है, कोई अंग नष्ट प्रष्ट हुआ नहीं, कुछ नहीं, मरा हुआ आत्मा अंधा नहीं हुआ है, मरा हुआ तभी आंख है कान है सब वैसे का वैसा है बिल्कुल, लेकिन फिर वो कुछ भी रूपाई दर्शन नहीं करता। इसे ज्ञापन होता है कि शरीर रूपी आत्मा को आत्मा नहीं माना चाहिए, शरीर से भिन्न आत्मा है। देह से वे दृष्टित्व मृत्यु भी दर्शन आदि क्रिया से देह ही दृष्टा है, फिर मरने के बाद भी शरीर तो है ना, फिर वो दर्शनादि क्रिया करनी चाहिए, शरीर है। तस्माद यदपाय देह दर्शन न भवति यद भावे च भवति तद दर्शनादि क्रिया कर्त्री न देह इति अवगम्यते है। इसे नियम नहीं है ना, जिसके न रहने पर यह शरीर दर्शनादि नहीं कर पाता, और जिसके इसके अंदर रहने पर शरीर दर्शनादि क्रिया करता है वो आत्मा है, वह शरीर से भिन्न है, शरीर आत्मा नहीं होता इति अवगम्यते, ये निश्चय होता है। चलो देहात्वादियों को परास्त कर दिया आपने, तो कहते देह आत्मा भले ना हो इंद्रियों का तो माना, अभी ना सुधार चारवाक, चारवाकों में मुख्य चारवाक है शरीर को आत्मा मानते हैं, फिर सुधारवादी चारवाक माना गया है, सुधारवादी चारवाकों में कोई कहते इंद्रियां ही आत्मा है, कोई कहते मन ही आत्मा है, अलग अलग स्टेप होंगे। तो उनमें से आ गया चक्षुरादि दर्शनादि क्रिया कर्तरीनी, ठीक है ये शरीर दर्शन क्रिया का करता नहीं है, चक्षुराज इंद्रियां ही क्रिया के करता है, इसे वो चक्षुराज इंद्रियों को ही आत्मा माननी चाहिए, चक्षुराजी इंद्रियों को ही आत्मा माननी चाहिए कहता है। अशुद्ध है चक्षु में वो नहीं है, कर्तृणी में दीर्घ रिकार नहीं है, ठीक करो मूल में चक्षुराजी एव दर्शनादि क्रिया कर्तृणी यदि चेत न, ऐसे नहीं कहना, कर्तृणी में दीर्घ रिकार डबल री होनी चलो री कर्त्रीनि बहुवचन चक्षुराधीन एव बहुवचन है ना वहां, इसलिए भी बहुवचन होनी चाहिए कर्त्रीनि, किन्न पुस्तक में होता कर्त्री कर्त्रिणी कर्त्रीनि दीर्घरी इति चेत न सिद्धांतिकता यदा भद्रा संत स्पृशामी, देखो चक्षु को यदि आत्मा मानोगे तो आत्मा अलग अलग हो जाएगा, चक्षु रूपी आत्मा अलग, अनेक आत्मा ना, आप भी बहुवचन बोल ही रहे हैं पूर्व पक्ष, कम से कम पांच आत्मा हो गया, और पांच आत्मा का सबका अपना अलग अलग ज्ञान रहेगी। चक्षु रूपी आत्मा ने रूप दर्शन रूपी चीज किया और स्पर्श रूपी आत्मा ने स्पर्श करेगा, इन दोनों का संबंध नहीं है ना, दो अलग अलग आत्मा है। इन पर व्यवहार कैसे होता है, जिसको मैंने देखा उसी को मैं छू रहा हूं, ये कौन कहेगा? ये जो भिन्न भिन्न आत्मा है कह सकते हैं, ये आत्मा नहीं कहेगा मैं स्पर्श करूंगा क्योंकि इसका स्वभाव क्या है, जल्द देखना, और देखा स्पर्श करने वाला है वो देखना नहीं जानता, वो ये नहीं कह सकता मैं जिसको देखा उसको मैं स्पर्श कर रहा हूं, यानी इसलिए यदि आप भिन्न भिन्न आत्मा मानोगे इंद्रियों को, इनका परस्पर अनुसंधान करता हुआ रूप ज्ञान स्पर्श ज्ञान का परस्पर अनुसंधान करके एक कर्तव्य जो निर्देश है वो नहीं है। यह अहम अद्राक्षम, एक कर्तव्य निर्देश देखो, यद अहम अद्राक्षम तदेव अहम स्पृशामी, जिसको मैंने देखा था उसी को मैं छू रहा हूं, अर्थात एक चक्षु रूपी आत्मा एक त्वग् रूपी आत्मा, दो भिन्न आत्मा यदि मानोगे तो ये व्यवहार नहीं होगा कि जो चक्षु रूपी आत्मा देखा है वो स्पर्श करना नहीं जानता, जो स्पर्श रूपी आत्मा स्पर्श करना जानता है वो देखना नहीं जानता, तो दोनों को जोड़ के कैसे कहेगा जो मैं देखा वही मैं स्पर्श कर रहा हूं, ये व्यवहार नहीं हो सकता। इति भिन्न कर्त करते प्रसंधान बोलते हैं। और दूसरी बात, भिन्न करता यदि मान लिया इस प्रकार से आपने, तो ये जो प्रतिसंधान है दो इंद्रियों का विषय का परस्पर अनुसंधान है वो अनुसंधान नहीं हो पाएगा। बहुत विलक्षण है, अनुसंधान करने में बहुत बड़ा ये होता है, चार अंगुल का फर्क है, अनुसंधान में बहुत अंतर पड़ जाता है। आंख देख कुछ रहा है लेकिन सुना कुछ है, कितना फर्क हो जाता है। सुन रहे हैं बहुत कुछ बात है लेकिन देख रहे हैं बिल्कुल विपरीत, ये होता है हर आदमी का अनुभव, और अंतर कितनी, चार अंगुल है ना, चार अंगुल का फर्क कान और आंख का बीच, और इतनी फर्क में आकाश पाताल का दुनिया बना दिया है। सुन रहे हैं हम, जगत पैदा ही नहीं हुआ, और आंख खोल के देखता सारा जगत ही दिख रहा है, क्या काम, जगत पैदा नहीं हुआ सुन रहा हूं, और इधर तो जगत ही जगत है, और बड़ा राग द्वेष लड़ाई झगड़ा दुनिया लफड़ा कुछ नहीं, कितनी अंतर, क्या विडंबना है, माया का खेल विचित्र है, समझ में आता कितना इसके लिए अनुसंधान कर रहे हैं, कितना चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और फिर भी कभी ना कभी अहंकार आ जाता है, फिर भी कहता मैं ये हूं, वो तो कुछ नहीं, वो भेद भेद घुस जाता है, बहुत भारी समस्या है। और कंपटीशन की जगत भी है आज के जमाना, वो ऐसा करे तो मैं भी ऐसा करूंगा, है ना, वो चार पट पढ़ाता है, अच्छा मैं तो छह पट पढ़ाऊंगा, उससे कम थोड़ी हूं, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती हमसे पढ़ो, ऐसे कहीं होगा, संसार चलेगी ऐसे, क्या वेदांत है, देखो कितना फर्क है ना, सुनने में और देखने में करने में सब में, लेकिन परस्पर सबका अनुसंधान भी हो रहा है। ये क्यों समझ में आ रही है आपको ये बात, इसीलिए क्योंकि जो श्रवण करता और दृष्टा एक था, यदि श्रवण करता अलग और दर्शन करता अलग, दो अलग ही आत्माएं होते, फिर ये अनुसंधान ही कर पाते जो सुना और रोया विपरीत हो रहा है, ये कौन सोच रहा है, सोच ही नहीं सकते थे आप, ये सुनने वाला आत्मा अलग था और वो तो सुन लिया, वो बात कहना रहा हो गया वो तो, और देखने वाला आत्मा अलग ही देख रहा है, तो ये बोल नहीं सकता देखने वाला आत्मा, अरे मैं क्या सुना था, ये कैसे बोलेगा, क्योंकि ये सुनने की सामर्थ्य वाला नहीं है, जो देखने वाला आत्मा है वो सुनने की सामर्थ्य वाला नहीं है, जो सुनने वाला आत्मा है वो देखने की सामर्थ्य वाला नहीं है, जो देखने और सुनने की सामर्थ्य वाला है वो बोलने की सामर्थ्य उसके पास नहीं, बोलने की सामर्थ्य वाला जो आत्मा उसको देखने का सुनने का सामर्थ्य नहीं, ये सारी अलग अलग आत्मा हो जाएंगे, दस इंद्रिया दस आत्मा हो जाएंगे, और एक आत्मा दूसरे आत्मा का परस्पर अनुसंधान कौन करेगा, कौन जोड़ने वाला है नहीं, सब स्वतंत्र आत्माएं होते हैं, पर ये तरह से व्यवहार नहीं हो पाएगा। तथा अनुसंधान के आधार पर कहते हो फिर ठीक है, चक्षुरादि आत्मा नहीं, अनुसंधान करने वाले को आत्मा मानो, कौन अनुसंधान कर रहा है आपके अंदर? मन, मनस्थर इति चेतना। तब उत्तर चार्वक वाली आता है, कहता है देखिए भाई सुधारवादी चार्वकों में से उत्तर उत्तर अलग अलग है, तो वो कहते हैं मन को ही मन, मन ही है सब जो अनुसंधान करने वाला परस्पर जोड़ने वाला, कान आंख के बातों को जोड़ जाड़ करके व्यवहार करने वाला, जो कहता है यद हम अद्राक्षम तत्व हम स्पृशामी, ये जो व्यवहार करता है मन करता है ना, इसलिए मन ही आत्मा है। न मन भी आत्मा नहीं हो सकता, यदि मन आत्मा हो तो ऋषि नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं मेरा मन बहुत खराब था, अरे आज पता नहीं क्या ऐसा अच्छा चीज खा पी लिया, मन बड़ा प्रसन्न था, पीछे फ्रोड तुरट गया। अब बताए किसी ने बोलते हो क्या भंडारा खा लिया मन, एक भी सूत्र नहीं पाया, बताए ना व्यवहार आप लोगों में कैसे हो गया। इसका मतलब आपको आपका मन दिखाई दे रहा है, वह कभी प्रसन्न है कभी अप्रसन्न है, कभी जो खराब हो गया बिल्कुल बिगड़ा है, कभी आलसी हो रहा है। आप देख रहे मन में बड़ा आलस हो रहा है आज, आज मन में बड़ा बोरियत हो गई है, मन की बोरियत भी दिख रही है आप, सब कुछ दिखता है। इसका मतलब क्या है? मन आपका दृश्य है, जो दृश्य है वो दृष्टा नहीं हो सकता, नहीं तो घट भी दृष्टा हो जाएगा। इसलिए मनसोप विषयत्ता रूपाधिवत दृष्टित्व आदि अनुभूत, मन भी विषय है रूप आदि के समान, अतएव उसे दृष्टित्व आदि उत्पन्न नहीं हो सकता। तस्मात निष्कर्ष निकला और आगे नहीं गया, उस आगे विज्ञान है, विज्ञान में फिर क्षण विज्ञान बहुत आएगा, अनेक आने लगाएंगे, उन सबको छोड़ दिया, केवल चार्वाक को प्रमुख चीजों को ले लिया, खंडन कर खत्म कर दिया। क्योंकि उस तर्क के पास जाना ना, फिर जो तर्क शुरू किया था भौतिक ही होना चाहिए, ठीक है मान भी लूंगा उसे भिन्न है, अंतस्थ है, शरीर से भिन्न है, शरीर के भीतर है, किंतु वो समान जाति होनी चाहिए, बार बार कहा था। उस तर्क को खंडन करना है कि उसकी विरुद्ध में स्वभाववादी आ गया था, क्या नहीं शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है, शरीर ही आत्मा है बोल रहा था, इसे पहले उसको परास्त किया और वापस तार्किक में जाना है, इसलिए पीछे समाप्त कर रहे हैं। तस्माद अंतस्थम व्यतिरिक्तम आदित्य सिद्धम, इसे हमारा अनुमान सिद्ध हो गया, वो आत्मा भीतर है, हिमत जो था वो ज्योति वो अंतर ज्योति है और शरीर से व्यतिरिक्त है, अन्य अंतर में था आदित्य करके व्यतिरेक अनुमान हमने जो बनाया था वह अनुमान सिद्ध हो गया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णोदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।